Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininiz alay ve eğlence alanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer mümin iseniz Allah'tan korkun.